Acum mă auzi? Da, te aud. Așa, rămăsesem la Shaldokmal. Da. Doh ăla se pune acolo Așa. pentru că situația asta, expresia asta implică faptul că cel căruia ai spus să închidă televizor nu prea vrea. Da, așa Tu se i-ai spus să închide întâmplă. televizorul și el zice nu. Și spui, ba închide televizorul și du-te în pat. Și în altă limbă este foarte greu de tradus, ba închide televizorul. Da. Implică faptul că te-ai țigănit cu el înainte, că a zis că nu vrea. Nu, ba închide-l. Și de-aia în nemțește este, schalt doch mal. Dacă e prima ta comandă, dacă asta e primul lucru pe care îl zici, îi spui, schalt mal, den Fernseher ab, închide televizorul. Și a doua oară spui și al Da, dacă ai doilea. zis că nu mai stau un pic, nein, schalt doch mal, den Fernseher ab. Am Ba înțeles. închide-l acum. Și fugi în pat. Repet, o să dureze mult până vine de la tine, dar nu e o problemă. Nu-ți face griji din cauza asta. Particulele astea, mal, doh, sunt foarte greu de învățat după reguli. Când să le aplici? Pentru că regulile sunt foarte complicate, așa, adică sună foarte complex. Însă o să vezi că o să le înveți din cauza că le auzi des. Da. Ele se folosesc foarte mult în limba vorbită și pur și simplu o să-ți vină natural ție să spui. Schaltdochmal, închide-l, ba închide-l, știi? La Da. fel și cu mal. Nu o să poți să spui gay in bed. O să spui gemal in bed. Malul ăla vine automat în vorbire după o perioadă. O perioadă de cât? Nu știu să evaluez în timp, dar o să vezi la Patrick cum îl folosește, că el va folosi natural și o să te frustreze că el le nimerește și tu nu. Da, Doamne ajută! așa am fost toți. Da, deja învățăm cuvinte, dar mă enervează cum spune cuvinte care le știu. În fiecare zi îmi zice eu câte un cuvânt în plus, dar adună fluture. Le prinde pe la grădiniță? Probabil, și la aud vine și mă întreabă, mama, știi cum se spune Barbie în germană? Și îmi spune, știi? E foarte mândru, probabil, când găsește unele pe care nu le știi. Probabil va fi distractiv pentru ea când îmi spune un cuvânt și eu îi zic, stai să iau dicționarul, dar nu știu. Da. Ok, deci să continuăm cu unde rămăsesem. Care a fost primul? Sincronizor. Abschalten, am zis. Abschalten, Abschalten, da. da? Și opusul lui? Îl știi? Anschalten? Anschalten, Anschalten. A aprinde televizorul, a aprinde calculatorul. Anschalten. De exemplu, cum spui, aprinde lumina. Schalte Licht an. Da, numai că e das Licht. Schalt das Licht an. Și îi pui ori mal, Schalt mal das Licht an. exact, ori dacă nu îl pui pe mal, să-l pui pe bite. Și altă bite das Licht an. Sigur că poți să le pui și pe amândouă. Schalt mal bite das Licht an. Da, eram curioasă care e primul, mal sau bite. Și am mai Schalt bite. mal bite, așa e. Adică mal vine imediat după verb. Schalt mal. Bite, Și care am poate să bite. lipsească sau nu. Da? Da. Good. Cum zici, eu am pierdut telefonul. Ich verliere das Handy. Am pierdut. Ich habe das Handy verloren. Verloren, foarte bine. Eu am doar încărcătorul de la telefon. Ich habe nur die Das. das Ladegerät. Das Ladegerät. Da? Gerät Ja. înseamnă dispozitiv. Dispozitiv. Și laden a încărca. Da. Dar a încărca așa, la modul general. Da, parcă o Vor... mașină nu e lade. E? Nu poți să încarci. Ba, poți să o încarci, dar o încarci pe ea. Este beladen. Beladen. Da? Dar când încarci un telefon, cum este? Nu știu. Este Nu știu. aufladen. Cum? Aufladen. Aufladen. Aufladen. Aufladen. Da, auf. De... Nu poți să spui beladen, că și pe el îl încarci, pe el îl încarci ca și mașina, o încarci pe ea, nu? Nu. Deci la camion e cumva direct încărcarea. Pui niște chestii în ea. Pe când la telefon când îl încarci, tu de fapt nu pui nimic în el. Se întâmplă ceva în acumulatorul ăla, niște reacții chimice. Nu Am înțeles, da, am pui ceva pe el înțeles. și nu, de exemplu, poți să încarci o farfurie. Sau, adică când pui ceva, când o umpli cu ceva. Pe când la baterie, încărcarea asta e nu are același sens ca atunci când încarci o cisternă. Da. Da? Deci la baterii sau la telefoane să se folosește aufladen. Când îți încarci telefonul, spui aufladen sau tableta. Aufladen. Da? Și dacă spui telefonul e descărcat, cum se spune când mai are baterie? Sau nu există cuvânt? Descărcat. Poți să pui ler. Ne, am înțeles. Da, Nu mai da. are baterie, e gol. Da? Da. De fapt, nu spui telefonul, spui mai acu is layer. Că acumulatorul e acu înseamnă baterie, acu, știi? Nu. Acu, acu. Acu. Aia e bateria de la telefon sau de la tabletă. Cum zicem noi, acumulator. Da. Da? Der acu, der acu. Bine, poți spune și acumulator, dar sună așa puțin pretențios. Acu. Deci când e descărcat, este leer. Ne. Dar când e aproape descărcat, adică mai ai un pic de baterie, cum zicem noi, Da. se spune Schwach. Schwach. Mein Akku ist schwach, adică e slab. Mein Akku ist schwach. Schwach, e slab. Ia? Da. Bun. Deci, cum am zis, laden, dacă încarci o baterie este aufladen. Da. Dacă încarci un camion este beladen. Da. Dar avem și einladen. Einladen ce înseamnă? A invita. A invita, adică a încărca undeva. Avem în același timp și abladen. Abladen. Ce poate să însemne abladen? A A nu mai descărca. încărca ceva. Nu, a descărca. A despre. A descărca mai pe românește, da? Da. Nu știu, în Austria, dar în Germania sunt des anunțuri cu Mule abladen verboten. Mule abladen verboten. Ce înseamnă Mule abladen verboten? Descărcarea gunoiului interzisă. Exact. Adică în sens să nu arunci gunoiul, Arunci, am înțeles. să nu scoți din portbagaj o pungă și să o lași acolo. Da. Mule abladen verboten. Da? Nu e good. Fragen bis hier mit ab Nein. Und noch ein Verb, ein wichtiges Verb mit ab ist ablaufen. Ablaufen. Ah, man scoate din sărite cuvântul ăsta, este a expira. A expira, exact. Pentru că nu-i găsesc, poate tu ai găsit o logică, eu nu, să țin minte. Adică am mers dincolo de... Da, dincolo de valabilitate. În sensul că el, cum să spun, ab și laufen, nu mai merge. Da. Nu mai e valabil, nu mai funcționează, nu mai e în perioada în care merge. Da, da, da. Asta înseamnă. Da, nu am găsit nicio. Asta e valabil, cum să spun, odată la alimente foarte des. Cum spui, da. Brânza este expirată. Der Käse ist abgelauft. Ab, was? Abgelauft, am zis. Mi s-a părut că n-am auzit bine. N-am auzit bine, nu. Abgelaufen. Exact, acum am auzit. Numai că este expirată. Nici este. Die Käse wird abgelaufen. Ea este, suferă acțiunea, nu? Da. Numai că brânza nu este feminină. În nemțește. Der Käse. Der Käse. Der Käse wird abgelaufen. Da. Da, mai e ceva. Nu, e bine. Bun. Sigur că poți să spui și ist abgelaufen. Este expirată. Ist se spune dacă atunci când tu ai luat cunoștință de ea, da, era deja expirată. Îți aduce aminte cum vorbeam cu America? Da. Deci, dacă spun, cum zic, că brânza este de 5 săptămâni expirată. Der Käse ist... Exact. For. For 5 Wochen abgelaufen. Exact. În urmă cu 5 săptămâni a expirat. Da. Da? Ist vor 5 Wochen abgelaufen. Brânza, der Käse, ist vor 5 Wochen abgelaufen. De exemplu, tot ablaufen se mai poate folosi și la acte, de exemplu, pașaportul. Aha. Da, dacă îți spun că mi-a expirat pașaportul. Da, cum spui, pașaportul este expirat. Der Pass ist abgelaufen. Exact, este abgelaufen. Este expirat. Abgelaufen. Ok. Sau o perioadă, de exemplu, dacă ești în perioada de probă la serviciu. Da. Aici e obligatoriu prin lege o perioadă de probă între 3 luni, 6 luni, știi? Așa, mult e perioada de probă aici? Da, adică în ce sens mult? Păi în România era 30 de zile maxim, n-aveai voie mai mult. Nu, nu, aici poate să fie 6 luni. Ferească Sfântul. Păi, nu că e gândită în ambele direcții, e gândită și din perspectiva ta. Că poate ție nu-ți convine la firma respectivă și dacă apuci de perioada și treci de perioada de probă, nu poți să pleci când vrei. Păi asta e ideea, că în 6 luni poți să faci o cerere și ai plecat. Exact. Sau tu dai afară. Păi da, dar dacă ar fi 30 de zile, da, și tu după 2 luni nu-ți mai convine, ție nu-ți mai convine, n-ai cum să pleci. Da, da, da. Trebuie să stai încă 3 luni de când depui cererea. 3 luni în care trebuie să muncești, deși nu-ți convine. Așa, 6 luni e o perioadă mai mare în care îți faci o idee despre cum e firma aia. Sigur, și ei te pot da afară, oricând, dar... Da. Oricum, la asta se poate referi și ablaufen. Adică e... Perioada de probă este abgelaufen, adică am depășit. Da. Perioada de probă se spune probezeit. Die Probezeit. Die Probezeit. Perioada de probă. Ist abgelaufen. Am depășit perioada de probă. A trecut. De exemplu, ablaufen se mai poate folosi și pe la oferte. Dacă spun oferta de toamnă a expirat, știi, la îmbrăcăminte. Cum spui, da. Cum spui oferta de toamnă? Angebot. Herbst Angebot. Herbst Angebot. Herbst Angebot. Oferta de toamnă, ia? Sau Frühlings Angebot. Oferta de primăvară. Ist abgelaufen. Ist abgelaufen. Da? În sensul ăsta. Bun. Acum. Din păcate, ablaufen ăsta mai are un sens. Și anume substantivul ablauf. Ablauf. Ablauf înseamnă cum să spunem, înseamnă proces. Pentru că ești în procesul de a face ceva. Cum să-ți traduc? Nu la tribunal proces. Nu la tribunal, ci de exemplu, dacă spun täglicher Ablauf. Täglicher Ablauf. Täglicher Ablauf înseamnă ceea ce faci tu zilnic. Adică desfășurarea, mai corect decât proces. Da. Dacă spun, de exemplu, un exemplu de la mine, Operation Ablauf. Desfășurarea operației. Da. Sau Prüfung Ablauf. Cum decurge examenul. Înțelegi? Da, da. Desfășurarea unei evenimente sau unei acțiuni. Aia înseamnă Ablauf. Da. Sau, de exemplu, poate să fie conferența Ablauf. Desfășurarea unei conferințe. Ordinea în care se desfășoară chestiile dintr-un anumit... la un anumit nivel, nu știu, la o conferință, la o operație, la un accident poate să aibă. Când descrii un falablauf, adică care, cum a intrat, cine în cine a intrat, descrii fiecare fază. Știi? În sensul ăsta este ablauf. Da? Am înțeles. Fragen? Bis hier? Nein. Deci ți-ai mai îmbunătățit, sper, cunoștințele cu câteva verbe cu ab. Abbeißen, abbürsten, aperia, trage cu peria, da? Ține minte că la dinți e fără ab, e bürsten, la pantof e bürsten. Da. Dar la haină sau la covor este abbürsten, că tragi cu peria, da? Ce-am mai spus? Abschreiben, a copia? Da. Abholzen. Abholzen, a defișa, a tăia copaci? Abschalten și... Abschalten și einschalten, a deschide, a închide. Abladen. A descărca, da. Das was. Das was. Dar știi cum se scrie das was? Das. W-A-R, apostrof S, mă gândesc. Și de unde vine? Das war es. Foarte bine. Das war es. Dar toată lumea zice das was. Das was? Das was. Da. Adică râul nu s-aude. Da, da, da. Das was. Asta probabil este. Probabil că așa și scriu. Da. O să vezi mai încolo când o să știi mai bine germană. Și o să mai vezi pe internet articole sau, mă rog, comentarii, nu oficiale, ci de-astea, comentarii pe la cât un blog, pe cât un site sau pe Facebook, scrise de oameni care nu au așa multă școală. Să vezi ce catastrofal scriu în germană. Da, da, da. Eu, când am început să înțeleg mai bine germană, atunci m-am relaxat, când am văzut că și ei nu, n-au nicio treabă cu ei, încurcă timpuri. Știu așa să vorbească, dar se vede foarte mult că nu știu să scrie. Aici vorbim de nemți. De nemți, nemți. Nu, că restul au o scuză. De exemplu, am văzut extrem de des confuzia între Zeit și Zeit. Dacă spun de 3 zile, cum spui? Zeit. Zeit, drei Tagen. Da. Și cum scrii? S-E-I-T. Exact, ei scriu S-E-I-D. Ai, serios? Da, da. Why? Da, des, și invers. S-E-I-D ce înseamnă, Zeit? Mătase. Nu? Zaidei mătase. Da. Zaid, chiar nu știu. Cum spui eu sunt? Ah, ich bin, du bist, es ist, wir sind, ihr seid. Ihr seid. Și aici se scrie cu D. Da, așa este. Și ei le scriu invers. Am văzut și ihr seid cu T la urmă, voi sunteți, în sens de voi sunteți. Și la fel, Zeit, drei Tagen. Cu D în loc de T. Pentru că în vorbire este Zeit, Zeit. Da. Și da, da. Ei nu mai știu exact care cum să scrie. Înțelegi? Da. Deci stai liniștită din punctul ăsta de vedere. Good. Atunci îți doresc succes la convorbirile cu vecina sârboaică sau de unde zicei că e. Da, la Bosnia. Bosnia, așa. Și rămâne luni, ok? Ok. Da. Bine. Weekend prelungit, plăcut. Mulțumesc, o să pun și asta de astăzi acolo pe... Ai... Cea de data trecută. Nici pe aia n-am pus-o? Nu. O să o pun și pe aia, le pun pe amândouă. Ai încă adresa și parola, nu? Da, da, da. Și asculți de acolo să te mai minunezi. Da, ce drăguță sunt. Bine, bis Montag. Bis Montag. Tschüss. Tschüss.